I przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w Lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Więcej osób zdrowieje niż jest nowych przypadków zachorowań. Tak o zachorowaniach na koronawirusa mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 17 lub 23 maja. O możliwym przesunięciu wyborów prezydenckich na te dni mówi premier. W Lubuskiem pierwsza osoba, która wyzdrowiała z koronawirusa, oddała krew, żeby pomóc innym chorym. Liczba osób, które wyzdrowiały, przewyższa liczbę nowych przypadków. Tak o zachorowaniach na koronawirusa mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej pory wyzdrowiało w sumie 3025 osób. W ciągu ostatniej doby było 370 zdrowych pacjentów, a u 316 wykryto koronawirusa. I z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, żeby w tym kierunku wszystko przebiegało. Przed południem rząd poinformował o zniesieniu kolejnych ograniczeń. Ma się to stać po nadchodzącym długim weekendzie. Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Galerie handlowe, przywrócone będą zabiegi rehabilitacyjne. Od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola, przy czym w przypadku każdej placówki decyzję będzie podejmował organ założycielski. Szef rządu Mateusz Morawiecki poinformował również, że kolejne etapy ogłaszane będą co 2 tygodnie, a zależeć będą od przyrostu zachorowań na COVID-19, i wydajności służby zdrowia czy przestrzegania zasad dystansu społecznego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz kolejny zaapelował o noszenie maseczek. Zwrócił uwagę, że wiele osób nie przestrzega tego nakazu. Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Szanowni Państwo, to nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Minister zdrowia tłumaczył, że wcześniej maski nie były potrzebne, ale teraz mamy ponad 300 osób chorych na milion mieszkańców, a bezobjawowych może być więcej. Możliwe jest przesunięcie terminu wyborów prezydenckich na 17 lub 23 maja, powiedział o tym premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zastrzegł, że tryb korespondencyjny jest bezpieczny. Dodał, że do przeprowadzenia wyborów rząd zobowiązuje konstytucja. Apeluję zatem do Senatu, żeby nie prowadzić działań, które mogą utrudnić przeprowadzenie wyborów 10 maja. Jednak zdaniem konstytucjonalistów możliwe są wybory w kolejnych terminach 17 maja lub 23 maja. Te decyzje będziemy podejmowali w odpowiednim czasie. Według przyjętej przez Sejm ustawy wybory mają zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. Przepisy są teraz w Senacie, który zajmuje się ustawą na posiedzeniu planowanym na 5 i 6 maja. Zniesienie restrykcji dotyczących podróżowania w Unii Europejskiej musi być zniesione tak szybko, jak to możliwe. Na takim stanowisku stoi Komisja Europejska, która przed kilkunastoma minutami o tym poinformowała. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Nadszedł czas, aby wspólnie zastanowić się, jak będzie wyglądał świat i współpraca międzynarodowa po pokonaniu pandemii koronawirusa, napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do przywódców Europy. Jak zaznaczył, w przypadku wielu państw przymusowe zamrożenie gospodarek trwa już niemal 2 miesiące, powodując trudne do oszacowania koszty. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że ta decyzja, jakkolwiek trudna, była słuszna, ponieważ głównym zadaniem rządzących jest ochrona życia i bezpieczeństwa obywateli, nawet za cenę negatywnych skutków dla wzrostu PKB, wskazał prezydent. Zauważał też, że obecny kryzys pokazał, że brakuje skutecznych, globalnych narzędzi do zarządzania kryzysami. Lubuskie ma pierwszego ozdrowieńca, który po zakończeniu leczenia na COVID-19 postanowił podzielić się z innymi chorymi swoim osoczem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze pobrało od pacjenta składniki krwi, która może uratować innym życie. Pan Piotr to wieloletni krwiodawca, który bez wahania odezwał się do nas i umówił na oddanie osocza, opowiada dr Monika Fabisz-Kołodzińska. Jego krew jest tym cenniejsza, że po raz pierwszy w Polsce pacjent po koronawirusie oddał osocza grupy krwi AB. Ja się bardzo cieszę. Po pierwsze dlatego, że to jest nasz dawca stały. Po drugie dlatego, że posiada grupę AB i ta grupa osocza może być zastosowana u każdego pacjenta z każdą grupą krwi. I było to pierwsze osocze na terenie Polski grupy AB właśnie u nas pobrane.

O tej porze słyszą Państwo zazwyczaj ten oto sygnał. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Proszę państwa, to nie jest odcinek dla ludzi o słabych nerwach. Pan Sułek oddaje się zabiegom higienicznym. Obcinanie paznokci, ekstrakcja kołtuna i mycie zębów raz w tygodniu to tylko niektóre atrakcje, które na państwa czekają. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 120. O Jezu, o matko. Oj, boli to, oj, Chryste, przenajświętszy. No ciszej, panie Sułku, jedyny. Cicho. No właśnie, cicho. O matko, o, długo jeszcze? No trochę jeszcze potrwa. I radzę panu tak się nie szarpać, bo pana zatnę i będzie leciała krew. Krew? A co? Błagam, no błagam. O matko, jak mnie boli. No nie, niech pan nie przesadza. Staram się to robić tak delikatnie, jak tylko potrafię. O, ładnie mi delikatnie. Pani to robi z całej siły. A skąd? No. Już? Jeszcze druga ręka. Lewa? Lewa. Lewa już była. Wcale nie, była prawa. Teraz kolej na lewą. Mnie pan nie nabierze. Proszę dać lewą dłoń. Nie dam. Panie Sułku. A co mi pani za to da? Oj, landrynkę pomarańczową. Jedno? A ile? Trzy. Za prawą rękę dałam panu tylko dwie. Ale ja jestem mańkutem i moja lewa ręka jest o wiele ważniejsza od prawej. Trzy. Ja ani jednej mniej. Oj, niech panu będzie. Targowanie się z panem nie ma sensu i z góry jest nic nie warte. Proszę. Trzy landrynki. Raz, dwa, trzy. Dobra, proszę. To prawa. Nie, lewa ręka. Zamknąć oczy? Jak pan chce. Będzie bolało? A przedtem bolało? No przecież wyłem. To jeszcze o niczym nie świadczy. W każdym razie nie o bólu. Pan, panie Sułku, kochany, wyje ze strachu i na zapas. O matko jedyna. No sam pan widzi, jeszcze nawet pana nie dotknęłam. Jak to nie? No pewnie, że nie. To co tak zabolało? Nie miało prawa nic zaboleć. Może rzeczywiście zamknie pan teraz oczy. A nie można obcinać paznokci ze znieczuleniem? Może i można. No jak się ktoś uprze, można także zastosować narkozy. Można się położyć na parę dni w szpitalu, a potem, to znaczy po obcięciu paznokci, poleżeć kilka dni na sali pooperacyjnej, gdzie przez całą dobę na okrągło dyżuruje fachowa pielęgniarka. Następnym razem tak właśnie trzeba będzie zrobić, panie Elizo. Szpital, narkoza i kilka dni w łóżku. I to nie ma głupich. A ciekawe, co pan powie lekarzom. Prawdę. I to zawsze mówię prawdę. No, tak jestem, tak. Mam inne zdanie na ten temat. Jakie? Zawsze pan kłamie. Taki pan jest. Możliwe. Cholera jasna. Czasem mam ochotę powiedzieć prawdę, ale w ostatniej chwili zawsze coś mnie podkusi i kłamie. No i taki jest. A tak, to... tak. Ta opinia jest mi bliższa. Strasznie szybko panu rosną paznokcie, panie Sułku jedyny. Cicho. Był już ostatni moment, żeby je obciąć. Dlaczego? No zaczęły się panu łamać. Ale tylko dwa. Cztery. Trzy. Ach, z panem trudno się dogadać. Jest pan uparty jak osioł. Albo jak wielbłąd. Wszystko jedno. Nie, osioł to nie wielbłąd. Są pewne różnice. Po pierwsze. Już dobrze. Osioł nie ma garba. Oj. Po drugie, wielbłąd. O matko, ojej, o Jezuniu. No jeszcze ktoś pomyśli, że nie wiadomo, co panu robię. Już wolałem mycie głowy i czesanie. Czesanie. Ładnie pan to nazwał. To była poważna operacja. W życiu nie widziałam podobnego kołtuna. Ale miałem kołtuna, prawda? No. Nikt nie miał takiego kołtuna w całej klasie. To szkoda, że go już nie ma. No. Czego w nim nie było? Czego? Chciałam raczej powiedzieć, że było w nim chyba wszystko. Wióry, papiery, igły sosnowe, trawa, piasek, mech, paprocie, szczoteczka do zębów, ryż dmuchany. Smalec. No. Paprochy, kefir, marmolada, pszczoła zdechła, szczypawka, muszelka, komar, skówka od długopisu, kapiszony. I nawet trochę drobnych monet. To było, tak. Niewiarygodne, jak to się tam we włosach u pana trzymało. Nie było nawet mowy, żeby to rozczesać. Dwa grzebienie złamałam na samym początku. I trzeba było ciach! Nożycami. I to nienormalnymi, ale takimi do strzyżenia owiec. Dobrze, że Gajowy Marucha nam pożyczył. I były trochę tępe. Pewnie. Gajowy ostatnio strzygł nim stare jeże. Ale jakoś poszło. Aż się pani spociła z wysiłku. Nie tylko. A co jeszcze? Jeszcze się z wysiłku zdyszałam. Szkoda, że spaliliśmy ten mój kołtun. Naprawdę mi go żal. Nie, zmieńmy temat. Na jaki? Na wszystko jedno. No dobrze, to przypomnijmy sobie, jak to było, kiedy mi pani myła zęby. Och, no, naprawdę nie ma o czym mówić. Jak to nie? To chyba pani żartuje. Przecież to zupełnie osobna para kaloszy. To odrębny rozdział. Jak ja miałem zęby? No. Duże i czyste. A jakie miałem? Och, w każdym razie bardzo brudne. I pastą nie dało bynajmniej rady. Dopiero piachem. Z popiołem poszło. I żwirem z kwaskiem cytrynowym. Poszło na mnie tych środków czystości, prawda? Oj, poszło, poszło. Żeby panu doszorować pięty, trzeba było je moczyć przez 2 godziny w wodzie z sodą, a potem je skrobać druciakiem do szorowania garów. 4 druciaki są w proszku. No, ale teraz to wprost nie można na pana patrzeć. Tak pan lśni. I powinna pani włożyć ciemne okulary. Inny człowiek. A ten sam. W szkole pana nie poznają. No może po głosie. Jeżeli już, to wyłącznie. Bo przecież nie po wyglądzie. No i lżejszy jest. Oj, to o wiele. Teraz powinien pan uważać, żeby się znowu tak nie zapuścić. Racja, wystarczy raz na tydzień. Umyć zęby i już. A, proponowałabym jednak częściej. 2 razy w tygodniu. To nie powie pani, że jeszcze częściej. A po co to gadać po próżnicy? Tam, w poniedziałki i w soboty. Albo nie. W poniedziałki i we wtorki. A potem przez cały tydzień wolne. Jak już w poniedziałek umyję zęby, to się i cały opłuczę i też tydzień wolny. A 28 każdego miesiąca obetnie mi się paznokcie i cały miesiąc wolny. A pięty to już raz na rok. No może w lutym, co? Nie, albo w Sylwestra. I cały rok wolny. No i plecy. Plecy się nie brudzą. Szkoda mydła. Wszystko się brudzi, panie sługu jedyny. Wszystko. Cicho, a dlaczego? Dlaczego na świecie jest tyle brudu? Gdyby nie było brudu, człowiek byłby zawsze czyściutki, a tak to się człowiek tylko uwala i myj się teraz. Cholera jasna, słowo honoru. A może brud wynaleźli ci, co produkują mydło albo proszek? Albo pastę do zębów? To cwaniaki. Bardzo pan upraszcza. Rozumując w ten sposób, można by powiedzieć, że gwoździe wynalazł wulkanizator, prawda? A kto? Jak to kto? Aha, szczerze mówiąc, nie wiem. A zresztą, co mi tam do tego? Jest jak jest. Kocham pana. Gdzie ja wiem, to rzeczywiście jest jak jest. No. Cholera jasna. Jest jak jest. Podobnego zdania był nieomylny Gajowy Marucha. On też uważał, że jest jak jest, ale rozwinął tę myśl, twierdząc, że dodatkowo było jak było i będzie jak będzie. Do usłyszenia. Było jak było i będzie jak będzie. Trzeba to zapamiętać. Motto dnia. Poznańskie trio Ryba and the Witches, Looking at the Past. Chwilowo zespół nie działa, ale krążą plotki, że wróci do działalności koncertowej, jak będzie to możliwe, i do studyjnej. Teraz zmieniamy zupełnie klimat. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tam pod datą 29 kwietnia 1899 rok. Urodziny Duke'a Ellingtona, jednego z najwspanialszych muzyków wszechczasów, genialnego aranżera, pianistę, świetnego kompozytora. Po prostu można tylko jednego słowa wobec niego użyć: geniusz. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Well, the rain is a-falling and the wind is a-blowing while the sun keeps trying to shine on my head. And life's little package of puzzles comes in yellow, happy, sorrow, green and red. I'd like to take a week and take a drive untouched hills, but life has a package full of puzzles and a week of play only makes a month of bills. The wind is a blowing while my love is a growing, the rain keeps trying to fall. Just had a flat and my radio just went dead. I keep looking for a sign to come into my mind and help me stay out of the maze. But life has a package full of puzzles that I'll have to put together until the end of my days. Oh, the rain is a-falling while the wind is a-blowing and the sun keeps trying to shine on my head. And life's little package of puzzles comes in yellow, happy, sorrow, green and red. I'd like to take a week and take a drive through the untouched hills. But life has a package full of puzzles and a week of play only makes a month of bills. Śpiewał Spooner Oldham. I opowiem Państwu w kilku zdaniach historię tej płyty, w jaki ona do mnie trafiła. Mianowicie kupowałem płyty w jakimś sklepie internetowym amerykańskim i sprzedawca zauważył, jaki zestaw wybrałem i napisał do mnie maila: słuchaj, widzę, że lubisz taką muzykę, może ja ci zaproponuję jeszcze jeden album, który może ci się spodobać. Co prawda tani nie jest, ale nie będziesz żałował. No i ja mówię, w porządku, biorę, skoro taką rekomendację dajesz. I rzeczywiście przyjechała płyta Spoonera Oldhama. I ja wówczas nie bardzo wiedziałem, kim jest ten gentleman, ale później sprawdziłem sobie w internecie i proszę Państwa, to jest pianista, muzyk grający na instrumentach klawiszowych, który między innymi nagrywał z takimi artystami jak Steve Cropper, to jest gitarzysta The Blues Brothers, grał z wieloma artystami ze Stax Records. Spooner Oldham nagrywał z Neilem Youngiem, Billy Ray Cyrus, Rita College, Lyndon Rolstad, Wilsonem Piketem, Jennifer Warnes, Aretą Franklin, to te cztery najsłynniejsze płyty Arety nagrali razem, z Jewel, Bobem Ziegerem, Jacksonem Brownim, Sheryl Crow, cztery płyty z J.J. Calem nagrał, z Joshem Grobanem, Bobem Dylanem nagrał album Saved, z Keithem Richardsem czy Bo Skaksem. Muzyk nieprzypadkowy i nietuzinkowy. Spooner Oldham. Bardzo dobra płyta i świetna muzyka. Teraz czas na ostatnią część rozmowy. o przyszłości Unii Europejskiej. Posłuchajmy o bezpieczeństwie, o naszych zarobkach i jak wiele wolności możemy oddać państwu w imię zapewnienia bezpieczeństwa. Z doktorem Grzegorzem Lewickim rozmawia Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Co będzie z zarobkami obywateli państw Unii Europejskiej? Co będzie z młodymi pokoleniami? No bo o tym też się mówi, że przecież to jest akcja ratunkowa, czy walka z kryzysem, by Unia przetrwała dla kolejnych pokoleń, by właśnie mogła gwarantować spokojne, w domyśle, dostatnie w miarę życie. Jak pan myśli, jak obywatele państw Unii Europejskiej będą podchodzili do tego bezpieczeństwa zarobkowego, bo chyba to, o tym należy teraz mówić też. Dotknął pan bardzo ważnego zagadnienia, czyli bezpieczeństwa, czyli stabilności. Młode pokolenie, ja nie zazdroszczę temu młodemu pokoleniu, które na przykład w tym roku albo już skończyło niedawno studia, albo teraz kończy studia i wejdzie na rynek pracy. No może już nie straszmy tak tego pokolenia młodego. Oni będą wchodzili w przemieniający się system kapitalizmu. Co to znaczy? Ja nie mówię, że kapitalizm w ogóle zniknie po tej pandemii, ale będzie podlegać bardzo, bardzo istotnym zmianom. No to co się zmieni w takim razie? Tak, ja jestem autorem takiej koncepcji nowego średniowiecza, neomediewalizmu. W średniowieczu, w XIV wieku, po zarazie, wystąpił kryzys feudalizmu, czyli z tego systemu, gdzie, prawda, jest pan i jest sługa, który mu służy i ten system tak działa. Tam po okresie zarazy elity próbowały stary porządek przywracać. Tak jak był, to go przywracamy. No i w efekcie były rewolty, były rzezie, była krew. Mamy analogiczną sytuację teraz. Mamy kapitalizm, czysty kapitalizm, nastawiony na efektywność, na wydajność i on przeżywa kryzys. I co się nagle okazuje, że obecnie wiele procesów, o których się mówiło, że są zupełnie nie do pomyślenia, w stylu, prawda, dochód za nic, tak? Dochód podstawowy, czy też jakaś rekompensata na czas epidemii dla ludzi, żeby nie pomarli z głodu, z bezrobocia, jak zbankrutują. To się nagle pojawiło na stole. Pomoc, nagła pomoc państwa też się pojawia na stole. Banki centralne zaczynają finansować długi. To się wszystko też pojawia znowu na stole. Coś, co jeszcze 10 lat temu w normalnych warunkach, gdzie liczy się efektywność i wydajność wolnego rynku, nie miałoby miejsca bytu. To, co się teraz dzieje, tak w wielkim skrócie, to jest reorientacja kapitalizmu z wolnego rynku, czystego wolnego rynku, gdzie maksymalizujemy efektywność, przenosimy wszystko za granicę, wszystkie łańcuchy produkcyjne, bo tak się opłaca, na bezpieczeństwo i stabilność. Tutaj podam zawsze taki fajny przykład o tym, co się stało w Wielkiej Brytanii. Niby mała rzecz, BBC o tym napisało, że średniowieczny młyn został uruchomiony w jakimś brytyjskim hrabstwie i on nagle zaczął produkować mąkę. Młyn, który stał od średniowiecza nieużywany. Dlaczego? Bo jest większe zapotrzebowanie na pewne produkty, bo normalnie pewne produkty były ściągane z zagranicy. Strategiczne łańcuchy produkcyjne to jest coś, co będzie tematem numer jeden po tym, jak już wejdzie szczepionka, jak już epidemia będzie pod kontrolą. To są łańcuchy produkcji, które dane państwo chce kontrolować. Na przykład leki. W jednej z potyczek słownych Stany Zjednoczone z Chinami, Chiny powiedziały wprost, jedna z tłup propagandowych chińskich powiedziała wprost, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone będą nas obwiniać za tego koronawirusa, jeśli będą prowadzić agresywną politykę, to my tak przeorganizujemy rynek leków, że tutaj cytuję, utopimy Stany Zjednoczone w morzu koronawirusa. Dlaczego Chiny mogły tak powiedzieć? Bo ogromna część ważnych, fundamentalnych składników leków w Stanach Zjednoczonych obecnie jest produkowana w Chinach. Czyli łańcuch strategiczne, łańcuchy produkcyjne w Stanach Zjednoczonych są gdzieś w innych częściach świata. Teraz to się zmieni. Po pandemii powiemy sobie tak, no może te koszulki, ubrania, spodnie, to można produkować w Chinach, ale takie rzeczy jak leki, które są ważne dla dobrostanu całego społeczeństwa w czasie pandemii, takie rzeczy jak pewien sprzęt militarny, to koniecznie trzeba produkować w bezpiecznej strefie naszego wpływu geopolitycznego, czyli na przykład w obrębie Zachodu. I myśli pan, że fundusz odbudowy, o którym rozmawiają teraz przywódcy Unii Europejskiej, te prawie 2 biliony euro, to między innymi właśnie powinny być lokowane w takich miejscach, w takich strategicznych obszarach? To znaczy, o tym się dokładnie mówi. Zwróćmy uwagę, co się działo na przykład w przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych, jaka była wojna o chińską firmę Huawei, prawda? Producenta routerów Wi-Fi. Chodziło o to, że Stany Zjednoczone chcą, żeby wszystkie komponenty sieci internetowej, które są produkowane w Europie, były zbudowane z bezpiecznych komponentów, żeby ich łańcuchy produkcyjne na przykład nie były gdzieś w Chinach, bo wtedy Chiny mogą, prawda, w przyszłości szpiegować, mogą w jakiś sposób na to wpływać. I ta logika routera, ta logika właśnie routera Wi-Fi zostanie przeniesiona na leki, na kilka jeszcze innych branż po pandemii. Tak się stanie, no prawie na pewno można powiedzieć. Co z naszą wolnością do prywatności, czyli telefon komórkowy, z którego niekoniecznie będziemy chcieli, żeby czerpały państwa dane co do naszego poruszania się, czy jednak się na to zgodzimy? Numerem jeden teraz będzie, jak połączyć wolność ze stabilnością. Bo ludzie będą chcieć więcej stabilności. Społeczeństwa nasze staną się po tej epidemii bardziej konserwatywne i bardziej socjaldemokratyczne. Dlaczego? Państwo musi opiekować się obywatelem ponad, nieco ponad tymi kategoriami efektywności, wydajności typowymi dla liberalizmu gospodarczego. Jeszcze takie pytanie zupełnie kończące naszą filozoficzną rozmowę trochę o Unii Europejskiej. Jak pan myśli, nowy wspaniały świat, cytując pana, jednego z pana ulubionych pisarzy, Huxleya? Tak, nowy wspaniały świat już nastał. Ja bym powiedział, że nowy wspaniały rój. Rój to jest rój owadów, prawda? Ludzie, szczególnie w Azji Wschodniej, stają się powoli rojem. Odpuszczają indywidualność, odpuszczają poczucie prywatności, żeby razem, wspólnie móc działać i koordynować różne procesy. I teraz Shoshana Zuboff, amerykańska autorka, mówi, że my żyjemy obecnie na Zachodzie w tak zwanym kapitalizmie nadzoru. Czyli oddajemy coraz więcej wiedzy o sobie Google'owi, firmom technologicznym, w zamian oczekując jakichś tam korzyści, że nam lepiej sprofilują reklamy, że będą nam podsuwać, jakie produkty chcemy, że nam dadzą lepsze zniżki, różne algorytmy internetowe. I ja bym powiedział tak, że kapitalizm nadzoru już mamy teraz, ale właśnie będziemy coraz bardziej kuszeni kapitalizmem roju, czyli takim oddaniem jeszcze więcej prywatności, oddaniem jeszcze więcej wolności w zamian za to, żeby ktoś nam zagwarantował, że nasze życie będzie stabilne, bo i takie osoby często wybiorą stabilność, bo nie pamiętają, co to znaczy, że brakuje wolności. I te procesy właśnie, jak bardzo odpuścimy jako ludzie, jako jednostki, tego, ile potrzebujemy prywatności, będzie definiowało to, jaką przyszłość w tej materii wypracuje Unia Europejska. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I jeszcze raz Oldham Spooner i tym razem na płycie Boba Dylana. I was blinded by the devil, born and already ruined. Stone cold dead as I stepped out of the womb. By his grace I have been touched, by his word I have been healed. By his hand I've been delivered, by his spirit I've been sealed. I've been saved. Spooner Oldham zagrał tutaj na instrumentach klawiszowych, czyli na fortepianie razem z Bobem Dylanem. A to już gitarzysta młodego pokolenia, może średniego, no, Dan Auerbach. Texas sun, oh girl.